Krople deszczu zakłócają spokój. Cztery ściany, ciemny pokój, szósta rano. Życie pozostaje z boku, zimne mieszkanie w brudnowskim bloku. Świadomość powraca po trochu, korytarze niosą odgłos przyspieszonych kroków. Uściski rąk przyjaciół, przekleństwa dwuśmiertelnych wrogów. Tutaj nie ma bogów, tylko upadłe anioły. Roją się jak pszczoły, zdać egzamin życia szkoły. Otrząsając się z kaca po kolejnym dniu, kładą głowę swą na pniu, stawić czoło świata złu. Iść budować przyszłość na najbliższe godziny, dla siebie i rodziny. Od lata do zimy, na klatce schodowej dudnią kroki. Do godziny ósmej pustoszeją bloki. Wszyscy w pośpiechu i mechanicznie wybiegają z domów licznie. Przecieram oczy automatycznie i patrzę na to krytycznie. I zwlekam się z łóżka, choć ciąży głowa. Zaczynam życie od nowa, po raz tysięczny. Od czasów niepamiętnych i początków jak moment. Czas idzie za mną zawsze tak jak cień i dogania mnie następny cholerny dzień. Godzinę później wychodzę, znowu jestem w drodze. Myślami o tłumu się odgrodzę, ale ciężko jest stać na podłodze, gdy głowa w chmurach. Przestaję więc myśleć o bzdurach i przyglądam się życiu w betonowych murach. Odcienie szarości, chmura złości, inne potworności. To nie jest życie o dobrej jakości, poranek połamany jak kości. W autobusie nie czuję ktości dla pieprzonej ludności, której jest o wiele za dużo. Tłumy mnie nużą, więc kończę z podróżą i wysiadam. Powoli opadam i stwarzam pozory przydatności. I mimo, że ogarniają mnie mdłości, pozostaję w zgodności do rzeczywistości. Nie czujesz wściekłości, tylko zmęczenie. Porane jedzenie i wszystkiego odłożenie. Jest pośród wielu różnorakich brzmień. Dogania mnie kolejny, taki sam cholerny dzień. Kolejny koniec dnia, kolejny wieczór. Żadnych złych przeczuć, a propos następnego ranka. Na stole szklanka, obok butelka. Staram się zapomnieć, ale zmiana wciąż niewielka. Niebieska linia jest cienka. Przez chwilę nasłuchuję głosów awantury. Znowu głównie o bzdury, znowu kąsają jak szczury. Więc przestaję słuchać, po kilku ciosach umilknie zawierucha. I następuje cisza sztuczna i krucha jak szkło. Po chwili nikt nie pamięta, o co poszło. Ale śniaki zostaną i przypomną głodni rano. A na razie zamknę mordę i pij, bo nowe pół litra podano. Tylko najtwardsi zostaną, śpiewając noc całą. Zachrypniętymi głosami, chuj sąsiadami. Później z opuchniętymi twarzami zostaną sami ze swoim kacem. Wódka moim Bogiem i nigdy jej nie zdradzę. I tak dalej, więc jeszcze dalej, tylko nie szalej, bo mogą być kłopoty. Po całym dniu roboty ludzie powoli cichną, światła w oknach nikną. Wstać o 5 rano, jutro będzie przykro. I nareszcie pośród nocnej ciszy nie jest tak źle, bo w końcu przeminął następny cholerny dzień.